हर तरफ तू ही दिखे, तू ही तू दिल में रहे, क्या कहूँ तेरे बिना एक पल भी ना कटे। रंग से मांग तेरी भरूंगा, प्यार की हद से ज्यादा प्यार तुझको करूंगा। तेरे हम सारे लेकर हर खुशी तुझको दूंगा। दूर मुझसे ना जाना, मैं तो जी ना सकूंगा। जान से बढ़ के है तू मेरी जान, तू जान ले, जान भी दे दूंगा मैं, मांग के तू देख ले। चाहता हूँ इतना तुझे, चाहता हूँ इतना तुझे। हर तरफ तू ही दिखे, तू ही तू दिल में रहे, क्या कहूँ तेरे बिना एक पल भी ना कटे। Yeah.